dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa w sprawie metropolii warszawskiej powinna być uchwalona do końca roku, mówi poseł PiS Jacek Sasin. Parlament Europejski poparł projekt przepisów o tzw. krwawych minerałach pozyskiwanych w krajach ogarniętych konfliktami. Rząd Stanów Zjednoczonych opublikował projekt budżetu państwa, który zatytułowano America First. Ustawa w sprawie metropolii warszawskiej powinna być uchwalona do końca roku, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Nowe wybory samorządowe będą na jesieni przyszłego roku, dlatego ustawa musi obowiązywać, dodaje poseł PiS. To jest zmiana jednak poważna. Ona wymaga pewnego czasu przygotowania pewnych dokumentów również. No te kilka miesięcy jest niezbędne do tego. Do tego, jeśli zakładamy, że wybory będą się odbywały do nowej struktury samorządowej, no to są pewne terminy związane z ogłoszeniem wyborów. Dużo wcześniej się to wszystko dzieje niż sam fakt wyborczy. Więc zakładamy, że koniec tego roku to jest ten najdalszy czasowy moment, kiedy ta ustawa powinna być uchwalona. W połowie przyszłego tygodnia mają ruszyć następne konsultacje w sprawie ustawy. Potrwają półtora miesiąca. Do wakacji ma powstać ocena tej części prac. Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego wejdzie kilkadziesiąt gmin. Parlament Europejski poparł projekt przepisów o tak zwanych krwawych minerałach pozyskiwanych w krajach ogarniętych konfliktami. Regulacje mają między innymi uniemożliwić przeznaczanie pieniędzy z ich sprzedaży na zakup broni. Przepisy nakładają niemal na wszystkich importerów cyny, tantalu, wolframu i złota, surowców mających szerokie zastosowanie w przemyśle, obowiązek starannej kontroli dostawców. Nielegalnie eksploatowane złoża są źródłem zysków wykorzystywanych często do finansowania zbrojnych buntów i przewrotów. Dlatego zdaniem posłów konieczne jest wykluczenie unijnych firm z tego procederu. Regulacje zobowiązują firmy do informowania organów krajowych o źródle pochodzenia i sposobach pozyskiwania. Europoseł Bogdan Wenta, który współpracował nad rezolucją, zwrócił uwagę, że regulacje mają służyć także powstrzymaniu łamania praw człowieka. To jest wreszcie narzędzie, które musi funkcjonować, które ma nam też instrumenty kontroli właśnie tych, którzy poprzez wykorzystanie swoich bogactw próbują tylko wzmocnić władzę, często nie biorąc pod uwagę cierpienia ludzi, dzieci i kobiet. Zdaniem posła stworzenie w krajach Unii Europejskiej uporządkowanego rynku handlu minerałami daje nadzieję na poprawę sytuacji mieszkańców regionów, w których minerały są pozyskiwane. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Heber. Brytyjska królowa Elżbieta II wydała formalną zgodę na Brexit. Zatwierdziła akt parlamentu pozwalający premier Theresie May na formalne rozpoczęcie procedury wychodzenia z Unii Europejskiej. To formalność, ale pełna symboliki. Prawo na wyspach nie jest prawem, dopóki pod aktem przyjętym przez parlament nie złoży podpisu Elżbieta II. Speaker Izby Gmin John Bercow ogłosił decyzję pałacu. European Union Notification Withdrawal Act 2017. To otwiera drogę dla brytyjskiej premier do uruchomienia artykułu 50 traktatu lizbońskiego. W poniedziałek pracę nad projektem zakończył parlament. Posłowie i lordowie nie zdecydowali się na wprowadzenie do projektu żadnych poprawek. Przepadła m.in. ta gwarantująca prawa imigrantów unijnych już mieszkających na wyspach. Premier May deklaruje, że chce rozpocząć formalną procedurę Brexitu do końca marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rząd Stanów Zjednoczonych opublikował projekt budżetu państwa, który zatytułowano America First. Opiewa on na łączną kwotę 1 biliona 150 miliardów dolarów. Zdecydowanie zwiększono w nim środki na obronność, a zmniejszono na inne cele. Nowy rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 1 października. Aby rządowe propozycje państwowych wydatków weszły w życie, muszą być zatwierdzone przez minimum 60 ze 100 kongresmenów. Prezydent Donald Trump, tak jak zapowiadał w kampanii wyborczej, chce zwiększyć wydatki przede wszystkim na cele związane z bezpieczeństwem kraju. Nakłady na obronę wzrosną o 10%, czyli o 54 miliardy dolarów. Blisko 1,5 miliarda ma pochłonąć pierwsza część inwestycji związana z budową muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Natomiast cięcia wydatków mają dotyczyć m.in. Departamentu Stanu, Ochrony Środowiska, Programów Kulturalnych i Agencji Rozwoju Międzynarodowego. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jutro dużo chmur, ale możliwe także przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu i centrum kraju, spadnie deszcz. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum, a 8 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Z

nie jest mi źle. Jest raczej błogo. Udało się. Stać lepszą nogą. Czwarty dzień czasem się zdarza, że budzisz mnie. W czwartym wymiarze. Czuję i wiem, uda się godnie sprężyć na ten koniec tygodnia. Szkoda, że tak. To szybko zleci. Bo powszedni nasz chleb to wymiar trzeci. Co szybko wzlata, ulata. Bo co szybko wzlata, ulata. Bo co szybko wzlata, ulata. Ciekawe, czy to sformułowanie zasili skarbnicę polskich przysłów ludowo-narodowych. To fragment nowego albumu WW, utwór Czwartek, który mógł nas wprowadzić w atmosferę czwartkową, chociaż każdy czwartek może odbierać po swojemu, podobnie jak każdy z nas muzykę odbiera po swojemu. Może państwo powiedzą, że płyta zatytułowana po prostu 7 nie jest płytą, która powinna znaleźć się w repertuarze pierwszego odcienia bluesa, na co ja będę protestował bardzo gorąco, bo na tej płycie mnóstwo jest bluesowego śpiewu gitary przede wszystkim. No więc to był czwartek w interpretacji Wojtka Wagleskiego. A skoro już przy takich czwartkowych interpretacjach jesteśmy, to chciałbym przypomnieć sobie i słuchaczom inną interpretację czwartkową. Thursday, czyli czwartek grupy Morphine. In a game of pool, we used to go to a motel across the street. Then the name of the motel was a wagon wheel. She said, come on, she said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town, you know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. One of the neighbors that saw my car. Then they told her, they think they know who you are. Well, her husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave while I still can. Should've kept it every Thursday in the afternoon. For a couple of beers in a game of pool. We should've kept it every Thursday in the afternoon. For a couple of beers in a game of pool. She was pretty cool too. Prawie ćwierć wieku temu to fragment albumu grupy Morphine, Cure for Pain, Thursday, czyli czwartek. No bo w czwartki przecież tradycyjnie już od niepamiętnego czasu pierwszy odcinek Blusa pojawia się w Trójce. I miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Mam pewność, że na pewno tak będzie w przyszłym tygodniu i że też to będzie w czwartek i o tej porze. Tyle tylko, że będzie to wydanie koncertowe, czyli kontakt z żywą muzyką i z żywym, naturalnym bluesem, który odda wiernie, zgodnie z tradycją miejsca, z którego się wywodzi, Big Daddy Wilson. Years of bad luck got a hold on me. Can't even stand up, I can't hardly breathe. Ain't got nobody, no one cares for me. I just lost my job, I can't even see. In this storm, I don't know, should I go on like this? Storm. I don't know, should I go on like this? I was born on the bottom, Lord, I never seen the top. And the funny thing about it, I got this black cat mark. I got my mojo working, but I've been down so long, I think somebody's trying to hurt me with a black cat bone. In this storm, I don't know, should I go on like this? In this storm, I don't know, should I go on like this? Like what you make it, the old folks say, you got to live from day to day. I tried to make it, but I can't break through. They got me broke down, singing these blues. Oh, oh, oh. But I never win. They got me locked down, I'm losing again. I try to fight it, but I just don't know. Just can't take this mess no more. Oh, oh, oh, oh. I don't know, should I go on like this? In this storm, should I go on like in this storm? I don't know. Should I go on like this? In this storm, I don't know. Should I go on? Seven Years, to 7 lat. Tytuł jednego z nagrań z płyty Big Daddy'ego, Big Daddy Wilsona z płyty zatytułowanej Neckbone Stew. To Neckbone Stew to jest, myślę, coś na kształt takiego bigosu, tyle że z jarzyn, z dodatkiem mięska, przyprawionego takimi przyprawami, które są charakterystyczne dla południa Stanów Zjednoczonych. Bo też z tego rejonu wywodzi się, z północnej Karoliny, wykonawca Big Daddy Wilson, który będzie bohaterem całej przyszłoczwartkowej audycji. Razem ze swoim trio objeżdża teraz Europę i w ramach tej europejskiej trasy zawita także do Polski. A w przyszły czwartek o 22:00 z małym hakiem zagra koncert w sali imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. No i my też tam będziemy z naszymi trójkowymi mikrofonami, stamtąd bezpośrednia transmisja przez cały czas trwania pierwszego odcienia. Mam dla słuchaczy pierwszego odcienia dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Przypomnę jeszcze raz, 23 marca, 21, Suwalski Ośrodek Kultury. Dwa podwójne zaproszenia. Chętnych proszę o kierowanie swoich oczekiwań pod słynny adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem Big Daddy Wilson, żebym nie pomylił czegoś przypadkiem. To będzie też okazja, mówię o tym przyszłym czwartku, żeby zdradzić wszystkim blues fanom repertuar tegorocznego Suwałki Blues Festival, którego to trójka już jest od zarania tej imprezy patronem medialnym. Zwiastuję, że będzie wiele ciekawych informacji dla wszystkich tych, którzy kochają współczesną muzykę bluesową i około bluesową. A teraz jeszcze jedno nagranie z albumu zatytułowanego Neckbone Stew. Oto Big Daddy Wilson z kolegami, a ci koledzy to dwóch miłych włoskich wirtuozów swoich instrumentów, czyli pan Cesare Nolli gitara i pan Paolo Legramandi bas, no a do tego na perkusji i różnych innych instrumentach, bo on także jest multiinstrumentalistą, lider Big Daddy Wilson. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely, you've gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. You know that I called you. Yeah, called too many times. You can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. You got to call me, baby. Give me one reason to stay here, oh, and I'll turn right back around. You can see me turning. Oh, give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. You can see me turning. Said I don't wanna leave you lonely. You got to make me change my mind. Someone to hold me and, oh, and rock me through the night. My Reason to był Big Daddy Wilson w duecie z Ruthie Foster z jego ubiegłorocznego albumu Neckbone Stew pochodziło to nagranie, a w wersji koncertowej, no tym razem już zapewne bez Ruthie Foster, Big Daddy ze swoim trio będzie dostępny za pośrednictwem Trójki i pierwszego odcienia Bluesa w przyszły czwartek dokładnie o 22 z niewielkim hakiem. Już wiem, że panie Joanna Jakubanis oraz Anita Schneider będą mogły z osobami towarzyszącymi być na tym koncercie i kołysać się słodko razem z publicznością. I mną także, ponieważ ja tam też będę. Teraz będzie taki pasus dłuższy i ze względu na długość tego nagrania, a także kilku następnych, pasus poświęcony koncertowym nagraniom z nowych płyt, które jutro się ukażą. Na pierwszy ogień, no bo to jest tak gorąca muzyka, że wręcz czasami parzy. Idzie nowy album Tedeschi Trucks Band. To rejestracja koncertu z Fox Theatre w Oakland z 9 września ubiegłego roku. 15 nagrań w wersji wideo 17. No, trudno opisywać tę muzykę, bo ona kojarzy w sobie wszystko to, co powinno być jądrem współczesnej, prawdziwej, żywej muzyki, która wyrosła z tradycji amerykańskiej. A tą tradycją przecież jest głównie blues. Wybrałem na dzisiaj jako pierwszy kąsek, kęs wręcz, bo to jest ogromny kęs, prawie 10-minutowy, stary standard Sleepy Johna Estesa Living Trunk. Tedeschi Trucks Band z nowego albumu. I see. Ta płyta ukaże się jutro. Nosi tytuł Live from the Fox Oakland. To koncert Tedeschi Trucks Band z ubiegłego roku. Ponad 2 godziny takiej właśnie autentycznej muzyki. Nie dość, że żywej, to jeszcze no, w wirtuozerskim wykonaniu, co nie jest codziennością. A to są rzeczywiście nagrania stuprocentowe z jednego, jedynego koncertu. Zdarza się często, że znakomici nawet wykonawcy wypuszczają płyty koncertowe, ale zbierają najlepsze nagrania ze swojej trasy i z tego kompilują coś na kształt jednego koncertu. Tutaj wszystko było zgodnie z założeniem i w związku z tym Tedeschi Trucks Band zdecydowali, że cały w koncert in extenso na płytę i na DVD wrzucają. I kolejna nowość, która pojawi się też jutro w wersji CD, to rejestracja kilku koncertów Gary'ego Clarka Jr. z ubiegłorocznej jego trasy po Ameryce. Prosty tytuł płyty tłumaczy, o co chodzi. Live North America 2016. Znalazł się na tym albumie taki oto piękny blues. Gary Clark Jr., My Baby's Gone. I to jest blues bracia i siostry. Gary Clark Jr., My Baby's Gone. No i teraz szybciutko jeszcze zdążymy kolejnego bluesowo-rockowego ognia dorzucić do dzisiejszego programu. Julian Sass z nowego albumu Jump for Joy. To był Julian Sass, nowa płyta już wkrótce. A na koniec dzisiejszej audycji, bo był to pierwszy odcinek bluesa, którym przez radio przemawiał Jan Chojnacki, zwiastun nowego albumu Willie'ego Nelsona. It gets easier as we get older. It gets easier to say not today. And it gets easier as we get older to say go away, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do, except for missing you, and that won't go away.